damlar yüzüne. Ben izlerim seni bir gölge gibi. Bırakmam peşini. Rüzgarda savrulan taç yapraklar gibi buldum eşimi. Bırakmam. Öncesi sonrası bitti bu son durak. Bir karar değil ki bu, kalbimin emrine uymak. Ben elini diye ateşi tuttum. Ay, artık ne acıtır beni, ne korkutur yakar. İster benle yürü, ister yolda bırak anı bütüne. Mümkün yaymak. Benden gitsen bile, ben gitmem senden. Öptüm bir kere, sürer yanmak. Öncesi sonrası bitti bu son durak. Bir karar değil ki bu, kalbimin emrine uymak. Ben elini diye ateşi tuttum. Ay, artık ne acıtır beni, ne korkutur yakar. Ben elini diye ateşi tuttum. Ay, artık ne acıtır beni, ne korkutur yakar.